yeryüzündekilerden daha iyi bilen yok mu? Karnımız teveccühe bu kadar tok mu? Ben açım, açtım aç kalbimi al saç içine danelerini. Senin cüretine feryat gerek. Kesaret cehaletten kaynaklanır. Kedi merakı insanı hırsı öldürür. Dünya senle kalsa sen onunla kalamazsın. Çıkmadan sen dünyadan çıkar sevgisini iç taraflarından. Ya dinle bak ne diyorum. Eğer ki gönlüm benimle olursa Yemen'de bile olsan yanımdasın. Eğer ki gönlüm benimle değilse yanımda bile olsan uzaktasın. Fani olanı ver ki baki olanı alasın. Al kibir kibritini ateşle yak beni ve söv bana. Denize düşünce sarıl iblisin kahpe yılanlarına. Benden selam söyle benden kalan hüsranlarına. Pudra sür tokatlarımdan haşlanan yanaklarına.